72e qaida bi moy juroom ñaar fukkelu qaida ak ñaar nga xamne mom la sayyidi cheikh sharif salahuddin radhiyallahu ta'ala indi moy ar-ridha bi shay'i ridan bima yatawalladu minhu ar-ridha bi shay'i ridan bima yatawalladu minhu moy bu fekkitene da nga gënum benn mbir ne d'accord na ci lolou moy manam ar-ridha bi shay'i ar-ridha gërum bi shay'i ci mbir ridan koku ak ngeureum la batay bima ci lepp lo xamne yata wala du dana juddo minhu ci mbir mom tay bo d'accordé mbir muné da ngay xamne lay juddo ci mbir mom tamit lool limi tek moy da nga ci wone da nga wone ni d'accord nga ci legui muy joxe exemple muné fa an radiya ahadu zawjayni bi aybi sahibihi fa zada ba'da dhalika al'ayb fala khiyar lahu tay bu fekete ne kenn ci ñaari way dencante yi bimi dugg ci sey bi masalan geureumoon na ben ci ayib bi ni ki amna defo sangam ñu dem ba ci bir defo boba di yok mo xam defo bi ci yaram bi la ne wala ci jikko ji la wala ci doxalinam la wala ci mbokam yi la ne wala yoy mom dal andana mom dal xamon nako te d'accord on na ci lolu bimi dugg ci sey bi defo boba di yok boba du kenn duko tan lo ci dara amul lolu du nek cause pour dara pour takali ko wala yoy dede amul choix ning parce que mbir mi da yok rek dafa juddo ci lu ñeuk la mu joxe benen exemple mun la qut'at yadun fi qisas fasara al jarh fa huwa hadrun la shay fihi moy tay bu fekenteene nit ki daño daggon loxom ci qisas manam moy dafa sacc dafa dag loxo jambour ñu dag loxom wa dafa dag loxo jambour ñu dag loxom bu fekke lool la deret je nak manam goom boba teewu wer goom fu fañ dag teewu wer ñuy fajj mu teewu wer boba amul dara lo xamantene mom mo cey war kenn parce que de toute façon dara waruko parce que au départ dag gi ci bopam mo jaar won autorité d'accord on nañ ci et cetera te parce que dafa wara fay dafa mo dag lo xam ñu dag lo xam tout simplement ndem mune law sabaq mu joxe benen exemple bu am solo mune law sabaq ma'ul madmadat aw al istinshaq ila jawfihi walam yubaligh lam yaftur moy su fekete nit ki day galaxndiko wala moy saraxndiko te jeggiwul dayo ci galaxndiko gi wala saraxndiko gi waye ndox ma gaaw rek daw dugg ci biiru nit ki boba lolu du dok koram du dok koram du ko fay parce que li sharia dafa d'accordone ci affaire bi au départ sharia mo ci d'accordone au départ comme ni nga xamne non la sharia d'accordone ci ñu dag loxo waaji dag loxo jambour ci au départ kon boba dara du ci war kon lool mom moy taayida bobu nonu lool nak manam lu bari la ci mën nañ ko duggal fu bari waaw en tout cas dal lepp lo xamanteni nit ki daf ci d'accord dès le début manam bu ko d'accordé lool moy d'accord na ci la ci dess ci ca lay juddo ci loola moy d'accord na ci dès le départ waaw kon xam nga di li moy de conséquence am nga d'accord ci au début bu boba mënowul bu tiku nan non nangam dede di am yene wax lo fi wax fi amul wa da ngay daldi meuna d'accord ci lo parce que ya ci d'accord on délé de wité xamone nga ni lolu manam meuna am conséquence sangam deng wallahu ta'ala a'lam.